कौन है वो रब्बुल आलमीन? हु अल्लज़ी, वो अल्लाह वही है, खलककुम मिन तुराबिन, जिसने तुमको मट्टी से बनाया, यानी तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से तख्लीक किया। थुम्म मिन नुतफतिन, फिर नुतफे से, थुम्म मिन आलकतिन, फिर आलका से, थुम्म युखरिजुकुम तिफलन, फिर वो निकालता है तुमको बच्चे की शक्ल में, यानी माँ के पेट से तुम्हें बच्चा बना के निकालता है। इब्तिदा या आगाज तुम्हारा मट्टी से हुआ। जाहिर है कि इंसान जो कुछ खाता है वो मट्टी से या जमीन से आता है। उसको खाने के बाद इंसानी जिस्म के अंदर वो सलाहियत पैदा होती है जिससे फिर औलाद पैदा हो सकती। उसी गजा से नुतफा बनता है, नुतफा अलका में बदलता है और फिर एक तिफल की शक्ल इख्तियार करता है। और जब एक मुकम्मल बच्चा बन चुकता है तो अल्लाह ताला के खुदकार निजाम के तहत वो बच्चा बाहर आ जाता है। और इसमें खासतौर पर आप देखिए कि युखरिजुकुम, वो तुमको निकालता है, क्योंकि अल्लाह ना चाहे तो बाहर नहीं आ सकता। किसी को नहीं पता होता, माँ को नहीं पता, डॉक्टर को नहीं पता कब पैदाइश होगी। फिर ताकि तुम पहुंचो अपनी जवानी को, यानी वही तुम्हें जवानी तक पहुंचाता है। सुम लितकूनू शुयूखा, फिर ताकि तुम हो जाओ बूढ़े। शुयूख, शेख की जमा, यानी ये सारी स्टेजेस तुम पर उसी के कर्म से आती हैं। وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ, और तुम में से बाज ऐसे भी होते हैं जो इससे पहले फौत कर लिए जाते हैं। बाज बच्चे माँ के पेट में ही मर जाते हैं, बाज पैदा होते ही मर जाते हैं, बाज बचपन में मर जाते हैं, बाज जवानी में मर जाते हैं, बाज बुढ़ापे से पहले मर जाते हैं कहूलत में, और बाज बुढ़ापे में मरते हैं। तो तुम में से बाज ऐसे हैं जो इससे पहले ही मर जाते हैं, यानी शियोख बनने से पहले ही मर जाते हैं। हमें देखा होगा एक ही घर में कई बहन भाई पैदा होते हैं, हर एक की पैदाइश का वक्त मुख्तलिफ होता है, फिर वफात का वक्त मुख्तलिफ होता है। बाज़ औक़ात बड़े बाद में फौत होते हैं, छोटे पहले मर जाते हैं। ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म और उसके इज़्ज़त से होता है, उसके अपने फैसलों के मुताबिक होता है। ये हमारे बनाए हुए मैयार वहाँ काम नहीं करते कि हम नहीं कह सकते या रब्बुल आलमीन वो तो सबसे बाद में पैदा हुआ था, उसको आप और जीने दें, और जो सबसे पहले पैदा हुआ था पहले आप उसको फौत करें। ये नहीं हम करते, न कर सकते, न हमारा मशवरा चलता है, न हमारे मशवरों से ये होता है, या न हमारी अकल के ये फैसले हैं। ये सब कुछ अल्लाह का अपना फैसला है। وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى, और ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि तुम अपने मुकर्रर वक्त तक पहुंच जाओ। मुकर्रर वक्त से क्या मुराद है? या तो मौत का वक्त है, या फिर जब सब इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। यानी अल्लाह ताला हर इंसान को जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजारते हुए उस खास घड़ी तक ले जाता है जो उसने हर एक की वापसी के लिए मुकर्रर कर रखी है। उस वक्त से पहले सारी दुनिया मिलकर किसी को नहीं मार सकती, और वक्त आने के बाद सारी दुनिया मिलकर किसी को जिंदा नहीं रख सकती। तो ये इतने स्टेजेस क्यों बताई गई? ये होता है, फिर ये पीछे भी आप इस तरह की आयात पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें एक स्टेज को डिटेल से डिस्कस किया, यानी एक मरहले को, मसलन पैदाइश से पहले के मरहले को तफसील से डिस्कस किया गया, कहीं और जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल को। यहाँ आपने देखा होगा एक ही आयत में अव्वल से आखिर तक सब मरहले डिस्कस कर लिए गए। खलकुकुम मिन तुराबिन से लेके अजलम मुसम्मा तक, मौत तक, सारे के सारे। क्या बताना मकसूद है? ये आयत यहाँ क्यों आई? ये बताना मकसूद है कि ये सब कुछ नंबर एक अल्लाह ताला कर रहा है, और नंबर दो ये सब कुछ बेमकसद नहीं हो रहा, एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, एक खास मंसूबे के तहत हो रहा है। और इसमें ये सारी तकसीम जो है ये तकाजा करती है कि इसकी तकसीम करने वाला, इन स्टेजेस को बनाने वाला कोई हो, यानी अल्लाह ताला के वजूद को साबित करती है ये बात। यानी जिंदगी और मौत के बीच का जो फासला है और इसमें जो मुख्तलिफ मराहिल हैं, ये दरअसल अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक हैं, उसके वजूद, उसकी कुदरत, उसकी ताकत का सबूत है, उसकी बहुत सी सिफात का इजहार है। यानी अल्लाह ताला ने ये सारा हंगामा हस्ती इसलिए नहीं बर्पा किया कि तुम दुनिया में आओ और खाओ पियो मजे करो फिर चले जाओ, ना कोई इम्तिहान, ना कोई पूछ, ना सवाल, ना जवाब। नहीं, ये सब कुछ इसलिए है ताकि तुम अपनी जिंदगी के सारे मरहले पूरे करके जब मौत के वक्त को पहुंचो तो उसके बाद फिर तुमसे हिसाब किताब किया जाए कि क्या करके आए हो, توحید کے ساتھ آخرت کے قیام یا وجود کی دلیل بھی ہے اس میں. اور یہ جو اجل مسمی ہے, مقرر وقت, یہ بڑا اہم ہم سب کے لیے ایک خاص سبق ہے اس میں. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور تاکہ تم عقل سے کام لو, غور و فکر کرو کہ یہ سب کچھ کس نے کیا, کون ہے وہ رب, کون ہے وہ معبود, کس کے ہیں یہ کمالات. هو الذی یحیی, وہ اللہ ہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے, وَيُمِیتُ, اور موت دیتا ہے. یعنی زندہ کرنا اور مارنا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں, اسی کے ہاتھ میں ہے, اسی کے اختیار میں ہے. یعنی وہ بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو وجود میں لے آتا ہے, زندہ انسانوں کو موت کی وادی میں سلا دیتا ہے. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا, پھر جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن, تو اس کے لیے کہتا ہے ہو جاؤ, فَيَكُون, تو وہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے یہ سب کچھ بھی مشکل نہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ. اس صورت میں اللہ تعالیٰ جھگڑنے والوں کی خوب خبر لے رہے ہیں. یعنی کئی ایک آیات میں مجادلہ کی بات ہے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں, کہاں سے وہ پھرائے جاتے ہیں. یعنی اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی ان کو بات سمجھ بھی نہیں آتی, پھر بھی اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرتے ہیں, اس کی صفات میں اوروں کو شریک کرتے ہیں, آخرت کا یقین نہیں کرتے, اس کے احکامات کو نہیں مانتے, اس کی اطاعت میں ان کو دقت ہے. کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جب انسان کسی چیز کو ماننا نہیں چاہتا تو اپنی خفت مٹانے کے لیے اس میں بحث شروع کر دیتا ہے, تاکہ نہ مان کر اسے قصوروار نہ سمجھا جائے. فرمایا کہ ان کی عقل کام کرنے لگتی ہے, یہ کسی نتیجے پہ پہنچنے لگتے ہیں کہ اچانک ان کا دماغ گھما دیا جاتا ہے. کہ کون ہے جو انہیں بھٹکا دیتا ہے. انا یصرفون, کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں, کہاں سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں کہ گمراہی کے گڑھے میں جا گرتے ہیں. اتنی کھلی کھلی آیات اور دلائل دیکھ کر بھی, جان کر بھی. الذین کذبوا بالکتاب, وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو جھٹلا دیا. وبما ارسلنا به رسلنا, اور ان ساری چیزوں کو یا ان ساری کتابوں کو جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی. یعنی ان کے بھٹکنے کی وجہ کیا ہے, حق تک پہنچنے کی بجائے اس سے پھر جانے کی اصل وجہ کیا ہے, کہ یہ الکتاب کو نہیں مانتے, رسولوں کی تعلیمات کو نہیں مانتے, ان کو نہیں پڑھتے, ان کو نہیں سمجھتے, ان کو نہیں پکڑتے, ان کی طرف نہیں آنا چاہتے. فسوف یعلمون, تو عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا. یعنی دنیا میں اگر نہیں بھی مانتے تو حقیقت ان پہ جلد کھل جائے گی. کیا, اذ الاغلال فی اعناقہم, جب توک ان کی گردنوں میں ہوں گے, والسلاسل, اور زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے, سلسلہ کی جمع, یسحبون, گھسیتے جائیں گے, فی الحمیم, کھولتے پانی میں, ثم فی النار یسجرون, پھر آگ میں جھونکے جائیں گے. یہ جھگڑے کرنے والے, بحثیں کرنے والے, نہ ماننے والے, حجتیں کرنے والے, آج تو سمجھتے ہیں کہ جیت گئے, دوسروں کو چپ کرا دیا انہوں نے, لیکن کل ان پہ کیا گزرے گی جب یہ مجرموں کی حیثیت سے پکڑے ہوئے آئیں گے. کیسے بھاگیں گے جبکہ توک گردنوں میں ہوں گے اور ہاتھ پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوئے گھسیٹے جا رہے ہوں گے. یسحبون فی الحمیم, کھولتے پانی میں کھینچے جا رہے ہوں گے. حمیم کھولتے ہوئے گرم پانی کو کہتے ہیں. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں جانے سے پہلے ان کو پہلے حمیم پہ پیش کیا جائے گا, یعنی ابلتا پانی پیو, کیونکہ حشر کا سارا میدان کھڑے ہو کے اتنی بھوک پیاس ہوگی کہ جیسے اہل جنت کو جاتے ہی ناشتہ کرایا جائے گا, تو اسی طرح اہل جہنم کو بھی جا کے پہلے ناشتہ کرایا جائے گا ابلتے پانی کا. ثم فی النار یسجرون, پھر آگ میں جھونکے جائیں گے. ایک اور جگہ پر بھی آتا نا, بینہا و بین حمیم آن, کہ یہ جہنم اور ابلتے پانی کے بیچ میں چکر لگا رہے ہوں گے. آگ میں جلیں گے, پیاس سے ستائے جائیں گے, تو کھولتے پانی پہ پیش کیے جائیں گے, وہاں سے پھر کھینچ کے جہنم میں پھینکا جائے گا, وہاں پھر ان کو پیاس ستائے گی, پھر یہ تو اسی کے بیچ میں چکر لگاتے رہیں گے. اور پانی ایسا ابلتا ہوگا تو پیاس نہ بجھائے گا. اب یہ حمیم جو ہے یہ کہاں ہوگا؟ کیا جہنم کے اندر ہی ہوگا یا باہر ہوگا؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ باہر ہوگا یا جہنم سے پہلے کی کسی جگہ پر ہوگا, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, جہنم ہی کے ایک حصے میں ہوگا. سورۃ صافات میں بھی آپ نے پڑھا, ثم ان مرجعہم لإلى الجحیم, پھر ان کا لوٹنا یا پلٹنا جہیم کی طرف ہوگا. سورۃ الرحمن میں آتا ہے, ہذہ جہنم اللتی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن, یہ جہنم جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے ہیں, وہ چکر کھا رہے ہوں گے اس جہنم اور حمیم کے درمیان, یعنی کبھی حمیم پہ ہوں گے کبھی جہیم میں ہوں گے, گردش کرائے جا رہے ہوں گے. ثم قیل لہم, پھر ان سے کہا جائے گا, کب؟ جب وہ آگ میں جھونکے جائیں گے. یس جرون, سین جیم رے, تنور کو ایندھن سے بھر دینا, خوب لکڑیاں ڈال دینا, اور یہ خود بھی جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے. تو اس وقت ان سے کہا جائے گا, اینما کنتم تشرکون, کہاں ہے وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے, جن کو تم خدا کے مقابل لاتے تھے, کیا وہ آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ من دون اللہ, اللہ کے سوا. قالو, وہ کہیں گے, ضلوا عنا, ہم سے گم ہو گئے, پتہ نہیں وہ کہاں گئے. اتنی مصیبت اگر کسی پہ پڑ جائے تو اسے کہاں یاد رہے گا کہ میں کس کس کو پکارا کرتا تھا, کس کس کو شریک سمجھتا تھا. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا, بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پکارتے تھے. ان کا حافظہ اتنا کمزور ہو جائے گا, ان کا دماغ ایسا مختل ہو جائے گا اس پریشانی میں کہ اپنی ہی کی ہوئی بات کو جھٹلا دیں گے, بات سمجھ بھی نہیں آئے گی ان کی, کبھی ایک بات کہیں گے کبھی اپنی ہی کی ہوئی کو پھر جھٹلا دیں گے, اسی کا انکار کر بیٹھیں گے, یعنی اقرار کر کے پھر انکار کر دیں گے. پہلے کہیں گے دلو انا, پھر کہیں گے نہیں ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے. جیسے سورۃ الانعام کی آیت 23 میں آتا ہے, واللہ ربنا ما کنا مشرکین, قسمیں کھا کھا کے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو کسی کو شریک ٹھہراتے ہی نہیں تھے. کذالک یضل اللہ الکافرین, اس طرح بھٹکا دے گا اللہ کافروں کو, یعنی جس طرح یہ دنیا میں بھٹکے ہوئے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی ان کو حواس باختہ کر دے گا, ان کو کچھ ہوش نہیں رہے گا کہ انہوں نے اب کیا کہا. یہ سزا کیوں ہوگی؟ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق, یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے یا حق کے سوا اور چیزوں میں مگن تھے, یعنی حق کے بغیر زمین میں تم خوشیاں منا رہے تھے, مگن تھے, مشغول تھے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ, اور بوجہ اس کے کہ تم بہت اتراتے تھے, یہ دو صفات جو ہیں اس وقت ان کو جہنم کا مستحق بنائیں گی. پہلی ہے تفرحون اور دوسری ہے تمرحون. تفرحون کا لفظ جو ہے یہ فرح سے مشتق ہے, سے ریحے, جس کا معنی ہے خوش ہونا. یہ دو طرح کا ہوتا ہے, اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور برے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. برے معنوں میں کب استعمال ہوتا ہے؟ جب مال و دولت کے نشے میں کوئی شخص اللہ کو بھول جائے, یعنی دنیا ملنے پر اپنے رب کو فراموش کر دے, جیسے قارون تھا. اور اچھے معنوں میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ کہ انسان اللہ کی نعمتیں پا کر, اللہ کا انعام سمجھ کر ان پر خوشی منائے, جیسے قرآن پاک کے پڑھنے پر کیا فرمایا, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, اس نعمت کو پا کے انہیں چاہیے کہ خوشی منائے, خوش ہو جائیں. تو اچھی نعمت پر شکرانے کے طور پر خوشی منانا برا نہیں, لیکن کسی نعمت کو پا کر تکبر میں مبتلا ہونا یا پھر اس کو پا کر رب کو بھول جانا یہ برا ہے. یعنی اللہ کی نعمت کا اقرار کرنا, اس کا اظہار کرنا یہ بھی عبادت ہے, خوشی کے موقع پہ خوش ہونا بھی عبادت ہے. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ خوشی ملے تو منہ بسور کے بیٹھ جائیں. تو اس لیے فلیفرحوا کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا کہ قرآن کی نعمت ملنے پر فلیفرحوا, خوش ہوا کریں. لیکن یہاں جس خوشی کا ذکر ہے وہ ناحق خوشی. کیسی خوشی؟ کہ اللہ کی نعمت پا کے اللہ ہی کو بھول گئے, اور یہ کتنی بڑی آزمائش. اسی لیے راحت آرام اور نعمتوں کو بھی آزمائش کہا گیا ہے, اور یہ نعمتیں اس وقت خصوصاً آزمائش بن جاتی ہے جب ان کو پا کے انسان رب کو بھول جاتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اکثریت کا حال یہی ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی عبادت میں اور دل لگنے کی بجائے اور اس کو بھول جاتے ہیں، مزید بھول جاتے ہیں اس کو، اس سے اور دور ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ آج تمہیں یہ سزا اس لیے دی گئی کہ تمہیں دنیا میں جب نعمتیں دی گئیں تو تم ان میں اتنے مشغول ہو گئے کہ اپنے رب کو بھی بھول گئے، اس کی ضرورت ہی کو محسوس نہیں کیا، اور ناحق طور پر تم خوشی مناتے رہے، مگن رہے دنیا میں اپنے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور بوجہ اس کے کہ تم اتراتے بھی تھے، یعنی نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنے کی بجائے تکبر میں مبتلا ہو گئے تھے، اترانا شروع کر دیا تھا. میم ریحے سے ہے مرح، مرح کا مطلب ہوتا ہے خوشی کی کثرت سے جھوم اٹھنا، ناز و انداز سے اکڑ اکڑ کے چلنا، خوشی میں حد سے بڑھ جانا، مال و دولت پر فخر اور غرور میں مبتلا ہو کر دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا. تو جہنم میں لے جانے والی یہ دو صفات جو ہیں، عموماً لوگ ان پہ توجہ نہیں دیتے اور ایسے ہی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، سنبھالے نہیں سنبھلتی، اس کے ملنے پر سب سے پہلے رب کو بھول جاتے ہیں. اچھا، یہ بات ہم کسی دوسرے کے لیے نہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر شخص اپنے حال کو دیکھے. بہت سی لڑکیوں کو دیکھا گیا ہے شادی سے پہلے بہت دیندار، متقی، پرہیزگار، ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنے والی، سب صدقہ خیرات، ہر چیز ٹھیک ہو رہی. جو ہی شادی ہوئی، شادی ذرا اچھی جگہ پر ہو گئی، نعمتیں زیادہ مل گئی، شوہر کی محبت زیادہ مل گئی، یا کچھ مال و دولت کی کثرت ہو گئی، تھوڑی آزادی مل گئی، سب دین کے لبادے اتار پھینکے، سب کچھ پیچھے پھینک دیا، سب کچھ بھول گئے، نمازوں کی پابندی بھی گئی، دین سے بھی تعلق رشتہ کاٹ دیا، ذکر اذکار بھی بھول گئے. وہ ساری ظاہری دینداری جو شادی سے پہلے قائم تھی وہ یکا یک سب ختم ہو گئی. تو اس قسم کی جو کیفیت ہے کہ نعمت ملنے پر رب کو بھول جانا، فراموش کر دینا، زندگی کا مقصد بھول جانا، سب اللہ سے کیے ہوئے وعدے فراموش کر دینا، اور سراسر دنیا دار ہو کر رہ جانا اور دنیا ہی میں کھو جانا، تفرحون اور تمرحون کرتے رہنا، یہ دراصل انسان کو پھر اس مصیبت میں گرفتار کراتا ہے کہ جس کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جکڑے اور پکڑے اس لیے جائیں گے کہ دنیا میں جو ہاتھ نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے، شرک اور کفر کی سزا اپنی ہے، لیکن پیچھے ہم پڑ چکے ہیں مصرف اور مرتاب میں کہ یہ کیفیت صرف کافر کی نہیں ہوتی، بعض مسلمان بھی مصرف ہو جاتے، اللہ رسول کا نام لیتے ہوئے بھی اسراف کرتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ اسراف، اور زندگی کے مختلف معاملات میں اسراف، یعنی ہر چیز میں حد سے بڑھ جانا، لمٹس کراس کر جانا، حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دینا، اور یہ سب کچھ تکبر کو جنم دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جانا کہ یہ سب کچھ ہمیں مل گیا ہے، بس ٹھیک ہے، اب تو یہی زندگی، اور آخرت کی زندگی کو بھول جانا. تفرحون خوشی کا ایک درجہ، اور تمرحون اس سے اگلا درجہ. تفرحون میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان بس دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، پوری طرح ڈوب جاتا ہے، اور تمرحون اس دنیا کے ملنے پر اترانے بھی لگتا ہے، دوسروں کو شو آف کرنے لگتا ہے، ایک نازو انداز کا طریقہ اختیار کر لیتا ہے، یعنی اللہ کا عاجز مخلص بندہ نظر آنے کی بجائے اکڑ دکھاتا ہے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہنے والے اس میں. ابواب جہنم، کتنے دروازے ہیں اس کے؟ سات دروازے. لہا سبعت ابواب، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبر لوگوں کا. اور یہ یاد رکھیے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی. اور تکبر ہی سے تمرح اور تفرح کی کیفیت پر پیدا ہوتی ہے، جو مذموم کیفیت. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہیں رائی کے دانے برابر کہیں اٹکا ہوا تو نہیں کہ وہی رکاوٹ بن جائے، مصیبت بن جائے کل. کیونکہ رائی کے دانے جتنا بھی نکال بار پھینکنا ہے نا، بعض اوقات ہم بڑی بڑی صفائی کر لیتے ہیں، چھوٹا ایسا چھوڑ دیتے ہیں. عام عادت ہوتی ہے نا ہماری، سارا کام کر لیا، تھوڑا سا کا خیر ہے اس کی، جانے دو ایسی، اس سے لاپرواہ ہو گئے. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ وہی لاپرواہی کل پکڑ کا سبب بن جائے.